मैं एक पंछी मतवाला रे, मतवाला और निराला रे। मेरा इस दुनिया के बाग में आना जाना रे। मैं एक पंछी मतवाला रे, मतवाला और निराला रे। मेरा इस दुनिया के बाग में आना जाना रे। दूर गगन का पंछी हूँ मैं, दूर ठिकाना मेरा। पंछी हूँ मैं, दूर ठिकाना मेरा। इस बगिया की डाल पे मेरा एक पल रहन बसेरा। ही चै को ले आऊ, चै चहाऊ गुनगुनाऊ, बादलों के संग संग उड़ उड़ जाऊ। मैं अपने आप में भूला रे, मतवाला और निराला रे। मेरा इस दुनिया के बाद में आना जाना रे। मुश्किल को झेला, घोर घटा छाए चाहे बिजली डराए। बढ़ता चलूं मैं लहराए बल खाए। मैं धूप छाँव में खेला रे, मतवाला और निराला रे। मेरा इस दुनिया के बाग में आना जाना रे। मेरा इस दुनिया के बाग में आना जाना रे। मेरा इस दुनिया के बाग में आना जाना।